Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na COVID-19 zmarły w Polsce kolejne dwie osoby. Potwierdzono też 166 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie założenia programów społecznych będą w pełni realizowane, zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Eksperci w Belgii mówią o spadkowej fazie epidemii koronawirusa. W piątek mogą zostać podjęte kolejne decyzje o złagodzeniu ograniczeń. Ministerstwo Zdrowia informuje o 166 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarły kolejne dwie osoby. W sumie potwierdzono łącznie 9453 zakażenia. 362 osoby zmarły, a 1133 wyzdrowiały, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wczoraj resort ogłosił rekordową liczbę zakażonych. 545 nowych zachorowań, rzeczywiście najwyższy wynik z dotychczasowych, jakie zaobserwowaliśmy od początku marca, no ale związany jest tak naprawdę z trzema ogniskami. Trzy ogniska, w tym dwa w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Nie łączymy tego wyniku ze świętami. Nie obserwujemy po świętach wzmożonej liczby zachorowań. Według porannych informacji resortu zdrowia w Polsce z powodu zakażenia patogenem ponad 2,5 tysiąca osób leży w szpitalach, a 111 tysięcy jest objętych kwarantanną. 1,5 miliarda złotych trafiło już do przedsiębiorców w całym kraju w ramach tarczy antykryzysowej. Wnioski cały czas spływają i są analizowane nawet w ciągu dwóch dni, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zostały już świadczenia na chwilę obecną związane z ochroną miejsc pracy czy zwolnieniem z składki ZUS-u, postojowe, a także mikropożyczki. Można śmiało powiedzieć, że już 1,5 miliarda złotych trafiło do przedsiębiorców, a więc dla pracowników. Sama tylko ochrona miejsc pracy, te wypłacone świadczenia, jest dla ochrony ponad 250 tysięcy pracowników. Tarcza ma ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania miejsc pracy oraz gwarantuje wypłatę 3-miesięcznego postojowego. Ponad 5700 strażaków było w weekend zaangażowanych w działania przeciwepidemiczne. Obok kontroli temperatury podróżnych na granicach jest to także codzienne wsparcie służb medycznych i pomoc osobom objętym przymusową kwarantanną, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. W 56 granicznych punktach kontrolnych strażacy mierzyli temperaturę ciała u podróżnych. W działaniach tych brało udział 743 strażaków. Utworzone są 403 polowe izby przyjęć przed szpitalami na bazie namiotów Państwowej Straży Pożarnej i te izby przyjęć zabezpieczało 815 strażaków. Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w 1472 innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. W weekend strażacy brali udział w ponad 6700 interwencjach, z czego blisko połowę stanowiły pożary. W Rosji do 47 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Jak podały rosyjskie służby sanitarne, w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto ponad 4 tysiące nowych przypadków. To o 1700 osób mniej niż dobę wcześniej. Wirus SARS-CoV-2 dotarł do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej. Największą liczbę chorych wykryto do tej pory w Moskwie. W stolicy zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 2026 przypadków zakażenia koronawirusem. Rosyjskie służby sanitarne podkreślają, że co najmniej u 45% chorych nie ujawniono wyraźnych symptomów COVID-19. Do tej pory wyzdrowiało 3446 pacjentów. Lekarze zarejestrowali łącznie 405 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A eksperci w Belgii mówią o spadkowej fazie epidemii koronawirusa. W piątek w tym kraju mogą zostać podjęte kolejne decyzje o złagodzeniu ograniczeń. Do tej pory w Belgii potwierdzono prawie 38,5 tysiąca zachorowań. Z tego powodu zmarło ponad 5600 osób.

wpływa na dane środowisko i jak jego ingerencja zmienia to, jakie zwierzęta i rośliny żyją w danym miejscu. Człowiek może próbować chronić dany ekosystem i taką sytuacją są na przykład parki narodowe, ale człowiek może świadomie lub nieświadomie dany ekosystem całkowicie zmienić. I takim przykładem będzie chociażby Nowa Zelandia, w której człowiek, wprowadzając gatunki inwazyjne, wprowadzając na przykład drapieżniki na wyspę, na której drapieżników praktycznie nie było, na której ptaki mogły być nielotami, mogły nie latać, bo nie miały się czego bać. Wprowadzając właśnie taki nowy gatunek, doprowadził praktycznie do wymiany wszystkich zwierząt. Podobnie stało się z roślinami. Innym takim przykładem mogą być nadmierne polowania, które doprowadziły do prawie całkowitego wyginięcia bizonów czy naszych europejskich żubrów i później próby odtworzenia całych populacji. I o tych zależnościach jest właśnie ta książka. Kuba jest ogromny, jest wielkim polskim żubrem, więc żeby było zabawnie, chcieliśmy, żeby był nieśmiały, żeby bał się latać samolotem, żeby był ogólnie tak nieporadny. Natomiast Ula miała być jego przeciwieństwem. Mała wiewiórka, która uwielbia podróżować, która jest ciekawa świata, która zawsze może wyjąć książkę i dopowiedzieć coś ciekawego, która dopyta się o więcej informacji, jak przyjedzie w nowe miejsce, dzięki której te wszystkie wstawki informacyjne, infografiki, które pojawiają się w książce, przychodzą nam dosyć naturalnie i nie są tylko taką dziwną, edukacyjną wrzutką. Nie wiem, czy mamy przy którejkolwiek z naszych książek z tyłu głowy dokładnie odbiorcę. Wiemy, o czym chcemy opowiedzieć, wiemy, jaki temat nas interesuje za każdym razem i staramy się stworzyć jak najlepszą książkę. Nie myślimy, że to będzie książka dla dzieci czy dla dorosłych. Po prostu staramy się stworzyć dobrą książkę na dany temat. Świetna propozycja dla najmłodszych. Przypomnę rodzicom i najmłodszym tytuł książki. Którędy do Yellowstone. Dzika podróż po parkach narodowych. Warto zajrzeć i przeczytać. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. I'm

Dwie piosenki za nami. Wcześniej Redbox i Ho Ho. Na przed chwilą Happy Set i Mgła na torach. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień z Trójką w domu, a tu minęła 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Och, jak dobrze, mogę sobie spacerować ile chcę. Co prawda nie ma wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego, nie można pójść na szlak, no ale ja mam las dookoła, więc mogę wykorzystać wszystkie możliwe ścieżki i opcje. Oprócz zachowania środków ostrożności, dbam o swoją odporność, powiedział Gazecie Krakowskiej dr Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Dziennikarka dopytywała, jak to z psychiką, przecież ona jest chyba bardziej narażona na trudno dnia codziennego, a on na to odpowiedział: strach, panika zdecydowanie rozwijają się szybciej niż koronawirus, ale to niczemu dobremu nie służy. Podoba mi się takie podejście. Skupmy się więc na zachowaniu własnej odporności. Każdego roku na wiosnę jest okazja przeczyścić nasze śrubki i trybiki w środku, w tym wątrobę. Zwłaszcza, że nasza dieta w tych czterech ścianach, a zakupy raz w tygodniu, opierała się często na makaronach, naleśnikach, kotletach, twarogach. I choć w dekalogu epidemicznym jest napisane 5 razy dziennie warzywa i owoce, no to w czasie tych obostrzeń było to naprawdę trudne do wykonania. Nawet dla mnie. A do tego jeszcze alkohol, papieroski, inne używki. Nie usprawiedliwiam, ale wielu ludziom bardzo trudno było pogodzić się z tą sytuacją, więc w taki oto sposób łagodzili sobie ból duszy. Ale to koniec. Według starożytnej medycyny chińskiej złość, frustracja, gniew mają na wątroby największy wpływ. Nasza mądrość ludowa też podkreśla związek emocjonalno-wątrobowy. Powiedz, co ci leży na wątrobie, albo żółć mnie zalewa. Jeśli człowiek nie interesuje się wątrobą, bo przecież nie boli, no to nie trzeba. Nie boli, bo nie jest unerwiona. To toksyny z tego tłustego, ciężkiego jedzenia nie są tak szybko odprowadzane jak kiedyś, kiedy byliśmy młodsi. A wątroba to przecież nasz główny filtr. Gorzej się czujemy, nie mamy za dużo energii, mamy zmienne nastroje, chęć na słodycze, skurcze w nogach i łydkach, zimne, wilgotne ciało, no i szybciej można zachorować, dostać alergii czy nietolerancji pokarmowej. Co zrobić? Wyrzucić te emocje biegając, ćwicząc, choćby drwale. Przypomnę, staniemy w rozkroku, kolana lekko ugięte, na wdechu obniżamy całe ciało, a ręce podnosimy do góry, do zamachnięcia się, a potem robimy ha! W dół między nogami. Po tym dźwięku możemy się szybko zorientować, w jakim jesteśmy stanie, czy nasze gardło dobrze chodzi, czy mamy mocny głos, czy jakaś bida tam się odzywa. No i zmienić dietę. Jeśli ktoś jest impulsywny lub arogancki, słabo panuje nad sobą, czy jest nieelastyczny w myśleniu, to natychmiast razem z wiosną za wątrobę się brać. Nie ma jednej diety na wątrobę, ale wiem, co ona lubi. Wszystko, co zielone, z dużą ilością chlorofilu, więc szpinak, skiełkowany młody jęczmień, brukselka, brokuły, kalarepa, jarmuż, sałata. Zieleniną człowiek się nie naje. Więc do tego na przykład kasza orkiszowa, amarantus, kasza jaglana, fasolki, ciecierzyca, fasolka mung. Zamiast makaronu do zupy rzucić trochę tej fasolki mung. Ona zagęści, ma dużo białka, a jednocześnie świetnie się trawi. Do tego dietę urozmaicić grzybami, tofu, warzywami, owocami, zieloną herbatą. No tak przez 2-3 tygodnie. Na pieczywo, jeśli już to czerstwe w postaci grzanek, unikać alkoholu, słodyczy, kawy, czerwonego mięsa. Aha, troszkę miodu i chałwa dozwolone. Pić przynajmniej litr soku jabłkowego dziennie. A po co taki sok? A no bo zmiękczy złogi. Po odblokowaniu kanalików wątrobowych wątroba zacznie się oczyszczać w takich głębszych warstwach. To jedzenie z grubsza. Co jeszcze? Regularne picie ziół. Święta Trójca na wątrobę to karczoch, ostropest i mniszek lekarski, czyli mlecz. Ten, co ma żółte kwiatki i teraz kwitnie. Najmniejszy wysiłek to zebrać młode listki i wkroić do sałatki i robić to codziennie. Można też zrobić napar z mniszka i przez 20 dni pić przed snem szklankę takiego naparu, albo pić sok ze świeżego korzenia. Jest też syrop z korzenia kwiatów łodyg, bogaty, bo w środku ma i krzem, potas, selen, magnez, witaminy A, C, D i B, inulinę i też bardzo dobrze działa na odporność. Karczoch regeneruje miąższ wątroby, zmniejsza też cholesterol i trójglicerydy we krwi, czyli działa odtruwająco i regenerująco. No i trzecia taka roślina, ostropest, który uszczelnia błony komórkowe, poprawia trawienie, dodaje do koktajli. W mojej wiosennej apteczce jest też napój piołunowy świętej Hildegardy. Świetnie działa na wątrobę, poprawia trawienie, pracę nerek, no i same efekty oczyszczenia. A jak poprawimy pracę wątroby, zrobimy się cierpliwi, spokojni, będziemy szybko pracować, bo mózg będzie działał bezbłędnie, a jeszcze lepiej wypoczywać. Myślenie jasne i będziemy też dokonywać trafnych wyborów, bez błądzenia. No czegóż chcieć więcej z wiosną? Pozdrawiam z Karkonoszy i idę do lasu. Grażyna Dobroń. A my Cię pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. Wszystkie te zalecenia Grażyny od lat biorę sobie do serca. I lubię zielone, choć ostatnio, nie wiem czy to źle spojrzałem, ale wydaje mi się, że brokuły są pioruńsko drogie. A poza tym na wszystko zawsze najlepszym moim lekarstwem jest spacer. Uwielbiam spacerować. Mój rekord z 2019 roku to jest 29 tysięcy kroków. No jak to wszystko minie, to zamierzam się wziąć za siebie i pobić ten 29-tysięczny rekord. Myślę, że się uda. Ciąg dalszy Państwa listownych zaczepek trwa. Ja je pielęgnuję i kultywuję. Pan Paweł napisał, no to teraz pora na ZAS. Nie mówię, że nie, ale wcześniej chciałbym Państwu zaprezentować utwór z płyty, którą znalazłem wczoraj. Właściwie odnowiłem pamięć o niej wczoraj. Płyta, która kiedy się ukazała, była bardzo mocno krytykowana, a mnie się zawsze bardzo podobała. Genesis. Very clearly now. Jestem przekonany, że pamiętają Państwo, jak cudownie mimo deszczu lejącego było na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Znak równości to była Republika w programie Dzień z Trójką w domu. A teraz jest za 14 minut 12, przed nami przedostatni fragment powieści dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 24. Moja droga przyjaciółko, trudno uwierzyć, że znowu przyszła wiosna. Stało się to tak nagle. Czekaliśmy na słońce i pierwsze zielone pędy w ogrodzie, a potem bum. Z dnia na dzień zrobiło się ciepło, drzewa się zazieleniły i zakwitły, rzeka zmieniła kolor z ołowianego na błękitno-srebrny. Rozśpiewały się ptaki. Wybacz mi, długo milczałem, a teraz piszę o pogodzie. Ale nic już u mnie nie słychać, nic ponad to, co widzę z okna. Nic ponad to, czego dotykam, kiedy maluję albo grzebię w ziemi. Napisałaś, że w pewnej chwili wyczerpują się słowa. Tak, w którymś momencie wyczerpuje się też los. Ja już chyba po prostu wszystko przeżyłem. I stwierdzam, że hojne było dla mnie życie. Hojne także dzięki tobie, przez ciebie. Wspomniałaś moje słowa o tym, że nasz wspólny czas nie wydarzył się naprawdę. Masz rację. Dawniej za dużo mówiliśmy. Ciągle coś sobie tłumaczyliśmy. Jakby sam fakt, że żyliśmy i że się w tym życiu spotkaliśmy, nie wystarczył. Chcę ci teraz powiedzieć, na przekór wszystkim pokrętnym mądrościom, że moja miłość do ciebie, ten most, po którym do ciebie tyle razy szedłem, była najprawdziwsza, chociaż nie zbiegała się z głównym nurtem mojego ani twojego życia. Chciałoby się, żeby wszystko pasowało do jakiejś spójnej całości, ale obydwoje już wiemy, że tak się nie dzieje. Zawiłe są ścieżki serca. Kiedy jednak byliśmy razem na zawsze. Czy mnie rozumiesz? Tamten czas, taki krótki, także był na zawsze. Ludzki chronometr nie odzwierciedla prawdy serca. Śmiej się ze mnie, jeśli chcesz, że tak górnolotnie to ujmuję. Co u ciebie? Tak bardzo chciałbym wiedzieć, jesteś zdrowa? Wierzę, że wrócisz jeszcze do pisania. Ciekaw też jestem, co słychać na wyspie, czy dużo się zmieniło. Do tej pory wszystko dokładnie pamiętam. Każdy dom, restaurację, nasze zejście na plażę. Dziękuję za wszystkie listy, za myśli i wiersze. More than kisses, letters, mingle souls. Widzisz? Zapamiętałem. Nie tylko zapamiętałem, ja to przeżyłem. A teraz śmieję się tym swoim pięknym śmiechem. Moja ostatnia, zapewniam, sentencja. Miłość to spotkanie dwóch samotnych dusz. Każdej z nich umożliwiająca jakiś rodzaj przebudzenia. To cud, jeśli mogą przebudzić się razem. My musieliśmy oddzielnie. Mimo to dziękuję ci, że byłaś, że jesteś częścią mnie. Twój Misza. Weronika była drobna, zielonooka i nieśmiała. Wychowała się po drugiej stronie Narwi, w takiej sobie rodzinie jako jedynaczka. W szkole radziła sobie bez problemów, ale nie była prymuską. Należała do cichych dzieci noszących w sobie talent, który może, ale nie musi się ujawnić, bo w pierwszej kolejności ujawniają się pomniejsze talenty tych bardziej hałaśliwych. W świecie, w którym wszystkiego jest za dużo, dla tych delikatniejszych nie zawsze wystarcza miejsca, bo ludzkie życie coraz bardziej bezwzględnie podlega zasadzie wszystko albo nic. Podobnie miała się rzecz z urodą Weroniki. Nie była zjawiskowo atrakcyjna jak wiele dziewcząt w jej wieku. Wystarczyło jednak spędzić z nią trochę czasu, żeby docenić rozbrajający urok jej wstydliwego, ale bystrego spojrzenia i naturalny wdzięk, z jakim nosiła swoje szczupłe, a mimo to bardzo kobiece ciało. Dźwięczny, aksamitny głos, będący dopełnieniem jej osoby, wywarł na Michale piorunujące wrażenie już w pierwszej chwili. Mało mówiła i raczej powoli zastanawiała się nad każdym zdaniem. W uszach Michała każde wypowiedziane przez nią słowo brzmiało jak śpiew. Chciał tylko patrzeć na nią i jej słuchać. Niczego więcej nie pragnął. Tęsknił za nią nawet wtedy, kiedy siedziała naprzeciwko niego przy stole. Przychodziła dwa razy w tygodniu na lekcję rosyjskiego. Była to sytuacja całkiem wyjątkowa, bo w tych czasach już właściwie nikt nie uczył się tego języka. Polska patrzyła na zachód, a szkolni rusycyści dawno przekwalifikowali się na katechetów. Ale Weronika miała właśnie taki nietypowy pomysł. Wymyśliła sobie, że będzie pracować w turystyce. Temu zwrotowi na zachód zaczęła towarzyszyć niedawno druga tendencja – tęsknota za wschodem. Tuż za wschodnią granicą, tłumaczyła Michałowi Weronika, czekała prawdziwa egzotyka. A właściwie nie trzeba było nawet przekraczać granicy. Wystarczyło wyjechać do Białegostoku. Weronika chciała zostać przewodniczką i jeździć w nietypowe miejsca, obsługiwać tę nową niszę. Potrzebowała dogadywać się z ludźmi, zdobywać doświadczenie z pierwszej ręki. Rosyjski dawał duże możliwości. Od Białorusi po Gruzję i Azerbejdżan. Marzyła też o Syberii, o surowej przyrodzie i ciszy. O ludziach żyjących z dala od cywilizacji, przechowujących pradawną mądrość swojej ziemi. Pojawienie się uczennicy rozpoczęło nowy etap w życiu Michała. Smakował każdą chwilę tego darowanego czasu. Wiedział, że jego minuty są policzone, to też w każdą z nich starał się wniknąć jak najgłębiej, chłonąc swoimi na nowo rozbudzonymi zmysłami urodę jej młodego życia. Kiedy wychodziła po lekcji, od razu zaczynał czekać na kolejne spotkanie. Nocami opowiadał Miłce o swojej słodkiej udręce. Pokochałabyś ją jak córkę? Dwie córki w zupełności mi wystarczą. Jedną masz na końcu świata. Przysyła kartki z Urugwaju. Nie myśli przyjechać do domu? Nie. Żyli teraz w miejscu, gdzie Bóg łączy się z Narwią. To znaczy, żyli ci, którzy z ich małego plemienia jeszcze zostali, czyli Misza i Ludmiła, stary ojciec i córka botaniczka. Pozostali pomarli, wyjechali, albo stali się kimś innym. Basia z rzadka przysyłała listy z Urugwaju, Michalina mieszkała chwilowo w Berlinie i raz na jakiś czas wpadała podładować baterie na wsi, jak mówiła. Częściej jednak niż Grzegorz, który założył rodzinę, wyprowadził się do Warszawy i harował ponad siły, żeby spłacić kredyt mieszkaniowy. Kiedy po rozwodzie z mężem Ludmiła została sama w swoim niedużym, ale ładnym domu, z widokiem na wodę, z ogrodem, namówiła ojca, żeby zamieszkali razem. Opierał się trochę, ale nie bardzo. Było to lepsze rozwiązanie niż telefon komórkowy, który przedstawiła mu jako alternatywę. Myśl, że miałby nosić przy sobie urządzenie, które może w każdej chwili zadzwonić, wydawała mu się przerażająca. Że gdziekolwiek pójdzie, będzie znaleziony. Widywał czasem na ulicy ludzi wpatrzonych w ekrany telefonów czy rozmawiających dość głośno o najbardziej osobistych sprawach i ten widok wprawiał go w osłupienie. Różnie wyobrażano sobie przyszłość cywilizacji, często katastroficznie, ale czy ktoś przewidział to? Zajął się pracą w ogrodzie. Poza lekcjami z Weroniką to było jego ulubione zajęcie. Od wczesnej wiosny grzebał w ziemi, pielił, przesadzał, podlewał i nawoził. Obserwował pojawianie się pierwszych pędów, jakby to były jego dzieci. Kibicował liściom na drzewach. Podglądał rozwijające się powoli ciasne sploty paproci, mchy na kamieniach pęczniejące po deszczu. Czekał na kwiaty. Albo patrzył na rzekę, a dokładnie na połączenie dwóch rzek. Bug i Narew, zwane dawniej Bugonarwią, płynęły w kierunku zapory, dzięki której istniała jedna z podwarszawskich atrakcji – Jezioro Zegrzyńskie. Nie ma bardziej żywotnych i przytomniejszych istot niż rośliny. Ruszają się powoli, ale reagują szybko, wyczuwając nawet najsubtelniejsze zmiany rytmu w swoim otoczeniu. Reagują na rytm słońca i księżyca, podobno także na muzykę, co Michał ku swojej ogromnej radości gdzieś wyczytał. Rośliny to wspaniali tancerze, tylko ułomny, toporny ludzki wzrok nie widzi ich tańca. Może po to trzeba się zestarzeć, żeby uzgodnić swój czas z czasem roślin. Może tylko ktoś, kto donikąd nie zmierza, jest w stanie pewne rzeczy zobaczyć, pytał Miłki. Nie wiem, nigdy się nie zestarzałam, odpowiadała. A czy ty pamiętasz, pytał ją, jak szukaliśmy kwiatu paproci? Tylko pamiętaj, żeby go nie zrywać, mówiłeś do Basi. A ona nie była pewna, czy to na poważnie, czy żartem. Opowiadała z przejęciem, jak wyobraża sobie ten jedyny w swoim rodzaju kwiat. Rysowałeś go dla niej. Ale nigdy nie była zadowolona z efektu. Zawsze czegoś jej brakowało. Żadna ilustracja nie sprosta nigdy marzeniom. Kiedy to było? Przyrzekłbym, że wczoraj.